Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, 20 januari. Het is weekend. De kans op ongelukken in de binnenvaart groeit, omdat schippers het niet zo nauw nemen met de regels. En Tellen Griekspoor, die speelde vannacht in Australië. Het werd een 3-setter. Een overzicht van het nieuws met Sid van der Linden. Het is tennisser Tellen Griekspoor niet gelukt om de vierde ronde te bereiken van de Australian Open. Vannacht ging hij onderuit tegen de Fransman Arthur Cazot met 6-3, 6-3 en 6-1. Griekspoor had de eerste Nederlander in 20 jaar tijd kunnen worden die de vierde ronde in Melbourne bereikt. Maar Griekspoor speelde slordig en kreeg geen vat op de service van de Fransman. Met de uitschakeling van Griekspoor liggen alle Nederlanders in het enkelspel eruit. In de Duitse stad Hamburg hebben tienduizenden mensen gisteren gedemonstreerd tegen de rechtsradicale partij AfD en neonazi's. De demonstratie werd eerder beëindigd. Het werd volgens de politie te druk. Hulpdiensten zouden mensen die flauw vielen niet meer hebben kunnen bereiken. Volgens de politie liepen 50.000 mensen mee. De organisatie spreekt van 80.000 mensen. Aanleiding voor het protest was een plan van onder andere de AfD en rechtsextremisten om miljoenen migranten en Duitse staatsburgers uit te zetten. De politiechef van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is aangeklaagd voor nalatigheid naar aanleiding van het Halloween-drama 2 jaar geleden. Daarbij kwamen 159 mensen om het leven. De chef wordt verweten niet genoeg agenten te hebben ingezet in de wijk waar Halloween gevierd werd. Daar waren meer dan 100.000 mensen op afgekomen, met veel te grote menigte in smalle straatjes tot gevolg. De lokale autoriteiten, noch de politie, waren voorbereid op zo'n grote menigte. Het Amerikaanse leger heeft 3 raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de Amerikaanse strijdkrachten om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden richting schepen in de Rode Zee. Volgens de VS vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. De afgelopen weken schoten de Amerikanen en Britten regelmatig op doelen in Jemen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Bij een ongeluk op de A58 is gisteravond een dode gevallen. Het gebeurde tussen Roosendaal-Oost en Rukve. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens Rijkswaterstaat waren er 2 ongelukken in korte tijd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Mensen die iets hebben gezien worden opgeroepen zich te melden bij de politie. De snelweg is nog steeds dicht in 1 richting. In de Eredivisie heeft Excelsior gisteren een einde gemaakt aan een slechte reeks door te winnen van Heerenveen. Het werd 3-0 in Rotterdam. Na 10 wedstrijden zonder zegen kon Excelsior zo voor het eerst sinds 1 oktober weer 3 punten bijschrijven en sprong daarmee 6 plaatsen omhoog op de ranglijst. Het weer, de dag begint met een paar graden vorst op veel plaatsen. Langzaam wordt het 1 graad in het zuiden tot 5 of 6 in het Waddengebied. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Vannacht opnieuw vorst en morgen meer bewolking, dan ook wat regen of motregen. Ster. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Bij ruitvervanging ook een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Binnenvaartschippers nemen het niet zo nauw met de regels. Althans, dat is de mening van de inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie zag in 2022 bij controles het aantal wetsovertredingen en tekortkomingen fors toenemen. En daarmee neemt volgens de inspectie de kans op ongelukken toe. Dat zegt inspecteur Tom Bijkersma tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. De naleving van de wet en regelgeving die kan echt een stuk beter. Er zijn zaken die echt opzettelijk verkeerd gaan. En er zijn zaken die gewoon beter kunnen, die gebeuren in de bedrijfsvoering. Het merendeel van de ondernemers zijn hardwerkend en doen hun best om een eerlijke boterham te verdienen. Maar er zijn ook ondernemers die de kantjes ervan aflopen. U heeft cijfers uit 2022. Die cijfers laten zien dat er eigenlijk in 2022 bij elk bedrijf wat we geïnspecteerd hadden van de 115 ondernemingen wel dingen waren op te merken. En dat zijn kleine administratieve dingen, maar ook hele grove overtredingen. Wat zijn de meest voorkomende overtredingen? Ja, de meest voorkomende overtreding is het juist een accuraat invullen van het controlemiddel, het vaartijdenboek. Dat wordt met de pen ingevuld en dat moet redelijk precies. Wat is er nog meer aan de hand? Nou, in 2022 was in 13% van de gevallen sprake bij deze inspecties dat er werd gevaren zonder dat het een tachograaf was en zonder dat het was vastgelegd in het vaartijdenboek. Dus de mensen hebben heel de reis, bijvoorbeeld van Antwerpen naar Rotterdam, niet in het vaartijdenboek opgeschreven. En dan proberen ze het op die manier, denk ik, te verbloemen. Wat proberen ze te verbloemen? Ja, dat ze die nacht hebben gevaren, dat ze te lang hebben gewerkt, dat ze te lang hebben gevaren en dat ze geen werkende tachograaf hebben of dat ze hun tachograaf hebben uitgeschakeld. Want dat is net als bij vrachtwagenchauffeurs, als je te veel uren maakt, kan dat gevaarlijk zijn. Jazeker, ja, mensen die vermoeid zijn, die maken minder goede beslissingen en dat zou bij kunnen dragen aan het ontstaan van ongevallen. En wat voor ongevallen moet ik dan aan denken? Ja, dat zijn aanvaringen, schadevaringen, dat soort zaken. Dus echt ongevallen met schepen. Hoe nu verder? Nou, we willen onszelf inderdaad met de branche in verbinding stellen om te zorgen dat, dat hun ook meedenken om de naleving te verbeteren. Want het is toch iets wat we samen willen doen. We hopen de grote groep in ieder geval te bewegen zodat de naleving van de simpele administratieve zaken beter wordt. Dat we onszelf nadrukkelijker in kunnen zetten op de mensen die echt hun best doen om niet na te leven. Want die verdienen eigenlijk nog meer aandacht. Suniva Fluitsma is zelf schipper. U bent ook woordvoerder van de Algemene Schippersvereniging. Ik kan me voorstellen dat ILT heel veel overtredingen heeft geconstateerd. ILT controleert achteraf. Dat wil zeggen, ze kijken niet ter plekke wat er gebeurt. Dus ze houden geen rekening met context. Als je op dit moment kijkt naar een teletextpagina die gaat over de stremmingen in de binnenvaart, dan zie je nou gemiddeld zo'n 34 pagina's vol met zaken die niet functioneren. Sluizen die het niet doen, bruggen die ermee stoppen enzovoorts. Wij worden geconfronteerd iedere dag daarmee. En dat betekent dat je soms uren in een sluis ligt te wachten of voor een sluis ligt te wachten. En dan kan het dus zijn dat je over je vaartijd heen komt. En dat betekent dat het soms wel heel logisch is dat schippers een regeltje overschrijden, maar daarmee komt echt niet meteen al ons veiligheid in gevaar. En de ILT die ziet dat niet? Nee, want die kijkt alleen maar achteraf wat er ingevuld is in die hokjes. 100% overtredingen, dat kan gewoon niet. Dat is nergens in de maatschappij dat 100% van de mensen iets allemaal verkeerd doen. Dan heb je zelf iets verkeerd gedaan, zeker als zo'n vaartijdenboek er al 40 jaar is. En dan plotseling allemaal niet meer voldoen aan het invullen van een vaartijdenboek. Ja, dat zou ILT toch zelf moeten gaan bedenken. Hoe kan dat dan? Hoe komt dat, dat er zoveel overtredingen zijn? Ik denk helemaal niet dat het overtredingen zijn. Ik denk dat ILT gewoon niet aanhoudt wat er bijvoorbeeld voor in het vaartijdenboek staat, hoe je het in moet vullen. Als je een nummer in moet vullen van 21 cijfers en letters in een hokje van een centimeter, dan kan dat dus niet. En dan kunnen wij niet voldoen. Het doel van het vaartijdenboek is om te zorgen dat wij niet te lang varen, zodat we veilig varen. En wat hier gebeurt is pennelikkerij. Dat is alleen maar zeggen dat bepaalde regels moeten voldoen, ongeacht of dat er toe doet op dat moment. Als ik u zo hoor, liggen jullie meningen mijlenver uit elkaar. We hebben een gesprek gehad en daarna hebben wij nog schriftelijke vragen gesteld. En dat is inmiddels een jaar geleden. En wij horen helemaal niks meer. Een pennenlikkerij, veel onbegrip dus bij binnenvaartschipper Suniva Fluitsma. Rijkswaterstaat kon niet op korte termijn reageren, maar uit eerdere cijfers van de organisatie bleek al dat het aantal scheepsongevallen in 2022 is gestegen. Rijkswaterstaat noemde dat toen een zorgelijke ontwikkeling en vindt het verminderen van risico's op aanvaringen een speerpunt. Nou, gaan we naar Australië, want het is over en uit voor Tellen Griekspoor. Australian Open in zijn derde ronde verloor die kansloos in 3 sets van de Fransman Arthur Cazot. Tenniscommentator Marcella Mesker heeft de wedstrijd gezien. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En werd niet vrolijk, denk ik. Kansloos verloren. Nee. Het was echt heel teleurstellend. Het begon al met zijn eerste service game in die eerste set die hij verloor. 2-0 achter. En van daaruit alleen maar achter de feiten aangelopen. Dan gebeurde dat ook in ronde 1 en in ronde 2. En wist hij zich te herstellen in de wedstrijd. En wist hij uiteindelijk zijn goede vorm te vinden, zijn ritme te vinden. Maar dat gebeurde hier absoluut niet. Speelde natuurlijk ook wel tegen een tegenstander die bezig is met het tennis van zijn leven. Een jonge Fransman, 21 jaar is die, staat 122ste op de wereldranglijst. Nou, dat is niet eens hoog genoeg om rechtstreeks te worden toegelaten. Dus hij kreeg een wildcard van de organisatie, maakte zijn debuut bij de Australian Open en speelt dan zo ongelooflijk goed. Vooral zijn service was indrukwekkend. Hij schijnt vroeger heel goed te hebben gehandbald. Nou, dan heb je dus vanwege dat gooien in het doel een ontzettende snelle arm. En dat heeft hij over op zijn tennistechniek bij het serveren gebracht. Dat was denk ik toch wel de sleutel van de partij. Dat Griekspoor geen enkele vat had op die service. Want als ik even naar de harde cijfers kijk van deze wedstrijd, over het aantal breakpoints, dus de kansen op de service van je tegenstander. 14 breakkansen voor de Fransman. 5 benut hij er. 0 kansen voor Griekspoor. 14 aces voor Cazot. 4 voor Griekspoor. 35 winners voor Cazot. 22 voor Griekspoor. 14 foutjes maar voor de Fransman. En 33. Dus meer dan 2 keer zoveel voor Griekspoor. Die zat echt niet goed in de wedstrijd. En het was, zoals je zei, kansloze nederlaag. Ja, het beeld is duidelijk. Heeft Griekspoor Cazot dan onderschat, denk je? Nou, je zou denken van wel, maar goed, dat zal hij nooit toegeven. Maar ik denk wel dat er in zijn hoofd speelde van jeetje, dit is in de derde ronde bij de laatste 32 toch een gouden loting tegen zo'n jong ventje, een debutant. Nummer 122, Ja. Maar weet je, die jongen die speelde met zo'n zelfvertrouwen en had wel van de nummer 8 van Holger Rune gewonnen in de tweede ronde. Dat was al een sensatie. Heel vaak zie je dan een soort letdown in de ronde daarna. Dat was niet het geval, dus deze jongen is echt wel heel erg goed. Ja. Maar ongetwijfeld speelde dat een rol in het hoofd van de gouden loting. Nu ga ik voor het eerst naar die vierde ronde. En ja, dan lukt het niet en sta je dus onder je niveau te spelen tegen een jongen die uit zijn puntje speelt, zullen we maar zeggen. Hey, maar dan inderdaad even bij Griekspoor blijven. Hij had zich met die derde ronde, deze ronde, al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Maar hij zegt zelf, ik wil in de top 10 van de wereld terechtkomen. Ja, dan moet je niet van dit soort wedstrijden gaan spelen, lijkt me. Nee, dat klopt helemaal. Dan moet je dit soort wedstrijden winnen. Kijk, Griekspoor heeft al tegen die top 20 aan zitten hikken. Hij staat nu 31. Hij is geplaatst bij Grand Slam toernooien. Dus dan krijg je toch iets vriendelijker in de loting, de eerste rondes. En dan moet je ook, zeker gezien zijn status en zijn niveau van het afgelopen jaar, moet je toch een keer die vierde ronde halen van een Grand Slam toernooi. Minstens. Misschien een keertje de kwart. Daar is hij toe in staat. Maar ja, dat is dan meteen mentaal ook een groot struikelblok. Een hobbel. Je wil zo graag. Je weet dat je dat kan. Je vindt ook dat je dat moet doen. Ja, dat legt wel heel veel druk op hem. En ik denk dat hem dat vandaag parten speelde. Marcella Mesker, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. Nieuwsuur sprak gisteravond met de Deense eurocommissaris Margrethe Vestager. De eurocommissaris werkt aan een wet die kunstmatige intelligentie aan banden moet leggen, want volgens Vestager wordt het nu steeds lastiger om nep van echt te onderscheiden. The pictures that are being generated now are so much better than the first ones we saw. You know, the first ones, you know, there may be six fingers on a hand or some strange perspective. Now, when more and more data comes into it, it becomes increasingly difficult just to see it with your eye when you pass through news and say, oh, did that actually happen? Ook moet het gebruik van kunstmatige intelligentie door overheden beter, vooral om discriminatie van bepaalde groepen te voorkomen, zoals dat is gebeurd bij de kindertoeslagenaffaire, zei Vestager. If an AI is trained on data that doesn't represent the population where you use it, well, then there is a risk that it will be biased. I think the Netherlands have had their own very hard lessons when it comes to use different algorithms. So it's really important that governments, you know, also show the business community this is important. We don't want our citizens to be discriminated. Ze moeten het bedrijfsleven laten zien, want discriminatie door algoritmes moet voorkomen worden, als de eurocommissaris. Hugo de Jonge blikte in met het oog op morgen terug op zijn ministerschap in het kabinet Rutte 4. Hij vertelde dat hij de val van het kabinet op het thema migratie tot op de dag van vandaag onnodig vindt. Er lag een compromis op tafel waarvan ik dacht, daar moet ook de ChristenUnie mee uit de voeten kunnen. Ook toen dat niet het geval was, toen had de VVD echt moeten zeggen, maar kijk eens wat we allemaal wel kunnen zetten. Een kabinet dat valt, loopt het risico op tal van terreinen in stilstand water terecht te komen. Daar waar eigenlijk juist hele grote stappen gezet moeten worden. En dat risico is te groot voor Nederland. De opgaven zijn te groot. En daarom vond ik het onnodig en ik vond het ook onverantwoord. Voordat de jongen in Den Haag terechtkwam, was hij jarenlang actief in de Rotterdamse politiek. Verslaggever Lars Geert vroeg hem daarom of hij daar zou willen terugkeren, nu daar net een belangrijke positie is vrijgekomen. Heeft u er al over nagedacht of u uzelf gaat benoemen tot burgemeester van Rotterdam? Weet je, u bent minister van Binnenlandse Zaken. U zou het voor elkaar kunnen krijgen, denk ik. Nee. Zo werkt het niet. Kijk, het is geen geheim dat ik zielsveel hou van die stad. Maar wat wel geheim is hoe die procedure gaat. En dat is echt ook aan de raadsleden van Rotterdam. Dat is een vertrouwelijke procedure en zo moet het ook zijn. Dus ik ga daar helemaal niets over zeggen. Dit is een bewaarfragmentje voor als hij na een tijdje toch die burgemeester blijkt te worden. Maar dat zien we dan wel. Voormalig voetbaltrainer Henk ten Katen intussen was de gast bij de talkshow Renze. Hij was hoofdtrainer van onder meer Ajax en assistenttrainer van FC Barcelona. Maar sinds een paar weken is hij te zien in de televisieserie Sleepers. Ten Katen vertelde dat de uitnodiging voor de rol als een grote verrassing kwam. En ik krijg een bericht van of ik eventueel geïnteresseerd was in een rol in die serie. Nou. Nee, ik dacht gelijk aan Frans Bauer. Ik word gefopt. Ja, zoiets eigenlijk. Dus ik heb niet gereageerd. Twee weken daarna kreeg ik weer een berichtje. Van, een aanhoudende Frans en Bauer. Daar heb ik ook niet op gereageerd. Het was geen verborgen camera dus, maar de switch van voetbaltrainer naar acteur is niet niks natuurlijk. Ten Katen kreeg het advies om vooral zichzelf te blijven. Zeker in het begin, als je dus gevraagd wordt om te acteren, en dat hij mij af en toe toesprak, blijf dan heel dicht bij jezelf. Oh ja. We hebben je gekozen voor jou. Dus ga niet een rol spelen dat je jezelf in een of andere rol drukt. Nee, jij moet Henk zijn. Ja, en Defensie die wil meer oefenplekken in Nederland, zit. Ja, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, lezen we in Trouw. Er is veel verzet bij ondernemers, natuurorganisaties en sommige lokale overheden. Zij zijn bezorgd over de negatieve gevolgen voor de leefomgeving, natuur en het milieu. Defensie is voor de uitbreiding op zoek naar meer oefengebieden voor helikopters en voor drones. Daarnaast is ook extra ruimte nodig voor onder meer de F-35 straaljagers en een oefendorp om te trainen in bebouwd gebied. 110 psychiatrische patiënten zitten noodgedwongen in een TBS-kliniek terwijl ze geen strafblad hebben, dat schrijft de Telegraaf. Vaak zitten ze er al jaren omdat er te weinig plek is in de reguliere gezondheidszorg. TBS Nederland slaat nu alarm omdat TBS-klinieken de psychiatrische patiënten niet de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie zijn op de hoogte van de situatie, maar kunnen niet inhoudelijk reageren. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een docent geschiedenis op het matje geroepen nadat hij zich had uitgesproken over Israël, dat meldt het Parool. De man waarschuwde studenten dat Israël als apartheidsstaat wordt neergezet. Ook zei de docent dat als je het feit niet aankunt dat veel West-Europese naties gebouwd zijn op koloniale plundering, genocide en onderdrukking, dat je dan mijn colleges maar beter kunt overslaan. De medewerker is aangesproken op zijn standpunten, maar niet op non-actief gesteld. Op schoolpleinen, stations en de meeste sportclubs is het al verboden om te roken. Maar kinderartsen van het Rotterdamse Erasmus MC zeggen na onderzoek dat een meerderheid van de Nederlanders nog meer rookvrije plekken wil. Dat schrijft het AD. Het gaat vooral over plekken waar veel kinderen komen. Zo wil 80% van de ondervraagden dat bijvoorbeeld pretparken ook rookvrij zijn. De Oekraïense president Zelensky is een held in het Westen. Hij werd op het World Economic Forum in Davos bijna als een filmster ontvangen. Maar Zelensky richtte zijn pijlen juist vooral op het oosten. Hij wil graag dat China bemiddelt in de oorlog met Rusland en probeerde daarover met China te praten. Correspondent Gary van Pinkster in Peking. Is China daarop ingegaan? Nee. Ze hebben het echt heel hard geprobeerd. En er was de Chinese premier Li Qiang was daar. Die heeft 25 minuten gesproken op dat forum, een lange speech. Maar daarin heeft hij het vooral gehad over hoe aantrekkelijk het is om in China te investeren. Maar hij heeft Oekraïne niet eens genoemd. Dus en hij is ook eerder weggegaan uit Davos en hij heeft dus inderdaad Zelensky niet ontmoet en niet willen ontmoeten. Zo, een enorme dis voor Zelensky. Maar China wilde zich toch juist profileren als wereldspeler, als bemiddelaar? Ja, dat is ook heel interessant inderdaad. Want eerder nog wilde China dat heel graag. China wil het ook bijvoorbeeld nu heel graag in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Maar China wil vooral een goede relatie houden met Rusland en wil nu minder een einde aan de oorlog met Oekraïne dan dat ze een tijd geleden nog wilden. Ook omdat de steun voor Oekraïne en het Westen een beetje aan het wankelen is. Rusland wat sterker lijkt. En er voor China, ja, China uiteindelijk toch vooral de Russische belangen wil helpen behartigen en niet per se die van Oekraïne. Ja, een beetje kijken welk paard voor ligt en daar dan op wedden. Nou, eigenlijk vooral proberen te voorkomen dat bijvoorbeeld Poetin zou vallen. Mm. En dat was een tijdje geleden nog veel aannemelijker dan dat het nu nog lijkt. En Rusland was veel zwakker. En vorig jaar is China dan ook met een soort vredesplan gekomen. Een niet erg reëel plan, maar toch een plan. Ja. Waarbij Rusland zich overigens niet hoefde terug te trekken uit Oekraïne. Maar ja, er is een gezant gegaan om te spreken met Oekraïne, ook om te spreken met Rusland toen. Met Rusland heeft China overigens sowieso veel meer contact. Maar dat is verzand. We weten eigenlijk niet wat daar is uitgekomen. Nu staat Rusland sterker en is het gevaar. Dus dat Poetin valt in Chinese ogen waarschijnlijk veel kleiner. Tja. Maar goed, als jij dit kunt verklaren en ik het snap, dan mogen we ervan uitgaan dat Zelensky dat ook ziet. Kan jij verklaren waarom die dan toch de ogen op China heeft gericht? Nou, omdat het voor Zelensky ontzettend belangrijk zou zijn en heel veel zou helpen als China zich er wel mee zou bemoeien. Want kijk, Rusland, wij kunnen daar van alles van vinden. We kunnen ook sancties treffen, maar we hebben er uiteindelijk heel weinig invloed op Poetin. En China heeft als een van de weinige landen heel veel invloed op Poetin. En kan druk uitoefenen en is ook heel belangrijk nu in het overeind houden van Rusland door allerlei vormen van hulp. Door ook dingen te leveren die mogelijk militair gebruikt kunnen worden. Dus dat is China is daarin de krachtigste speler. Maar China is wel een beetje teruggefloten, zeggen ze achter de schermen, door Rusland. Die gezegd heeft van ga vooral niet met Oekraïne praten. Bemoei je er in die zin niet mee. En China hoeft daar niet naar te luisteren. Maar China wil daar wel naar luisteren. Omdat uiteindelijk China's belang is dat China samen met Rusland sterker staat tegenover de Verenigde Staten. En ze zullen dus in die zin niet snel iets doen wat Rusland niet wil. Ja, en de uitkomst van die geopolitieke berekeningen die heeft Zelensky ondervonden in Davos. China-correspondent Gary van Pinksteren, dankjewel. En ik zat laatst te denken, als Kensington nou echt niet een nieuwe zanger kan vinden, dan moeten ze eens bellen met Jayton Colin Dimmesdale, beter bekend als Teddy Swims. Een beetje hetzelfde stemgeluid. En dus vind ik hem ook heel erg lekker. Nou, Teddy Swims staat met Lose Control in de hitparade, maar er staat er twee keer in, want The Door is daarbij gekomen. Bij Jumbo, met nu heel veel 1 plus 1 gratis. Zoals citroenen en limoenen, nu 1 plus 1 gratis. Of honigmixen of soepen, 1 plus 1 gratis. En sla ook deze maar in. 1,5 liter flessen Pepsi of 7-Up, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Wij zijn Marketing Guys. onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl. En ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Subaru. Safe. Fun. Tough. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws. Zit van Linnen. Honderden betogers hebben actie gevoerd bij het huis van de Israëlische premier Netanyahu. Zij eisen dat alle gijzelaars in Gaza onmiddellijk worden vrijgelaten. De politie heeft de betogers tot ongeveer 100 meter van de woning van Netanyahu laten komen. Argentinië heeft familieleden van de gezochte Ecuadoraanse bendeleider Villamar opgepakt en het land uitgezet. De drugsbaas verdween uit zijn cel in Ecuador en sindsdien geldt daar de noodtoestand. Argentinië zegt met de uitzettingen te laten zien dat het land vijandig gebied is voor drugscriminelen. In het noorden van Spanje is het leger ingezet om enkele honderden automobilisten te bevrijden. Ze stonden uren stil op de snelweg door zware sneeuwval. De problemen zijn het gevolg van storm Juan, die leidt tot veel neerslag in grote delen van het land. En 5 middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat om enkele vestigingen van de Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs. Het is een instelling die zich richt op kleinschalig onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer. Wouter van Bernebeke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je denkt vanmorgen het wordt misschien een mooie dag. Hij wordt in elk geval koud, zeg. Ja, zeker. Vrijwel heel het land vriest het op dit moment. Alleen in het noordwesten ligt de temperatuur boven nul. Nou, vanmiddag gaat dat overal wel gebeuren. En ja, verder wordt het best een mooie dag inderdaad. Met veel ruimte voor de zon. Het is overal droog. En ja, dat blijft tot vanavond ook eigenlijk zo. En koud dus. Maar is dat morgen ook nog zo? Nee, morgen gaat die koude lucht langzaam verdreven worden. In de ochtend kan het gepaard gaan met wat lichte regen. Misschien dat op een bevroren ondergrond kan zorgen voor gladheid. Is wel kortdurend, want morgenmiddag loopt de temperatuur op naar 7 graden. Na het weekend, ja, dan wordt het echt zacht met 10 tot 13 graden. Maar dan keren regen en wind wel geleidelijk weer terug. En dan wordt het weer gewoon herfst. Dankjewel, ja. Wouter. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Het is 7:05. 8 zelfs. Ze waren nog maar net begonnen, maar de provincie Gelderland stopt al na een jaar met een regeling voor boeren die willen omschakelen naar natuurvriendelijke landbouw. De provincie wilde de boeren de komende 30 jaar ondersteunen met geld dat vanuit het Rijk is toegezegd. Het gaat om 23 miljoen euro. Goedemorgen, Harold Soet. Goedemorgen. Gedeputeerde van de provincie Gelderland. Waarom heeft de provincie de stekker uit die regeling getrokken? Nou, we hadden dat echt liever niet gedaan. Wij denken dat dit echt een hele mooie regeling is, waar we de boeren ook de toekomst kunnen geven om op een andere manier een boerenbedrijf te kunnen gaan runnen. Maar we, ja, gedurende de start kwam het Rijk met hele andere voorwaarden. Ja, waardoor we de regeling niet meer verder kunnen uitvoeren. De voorwaarden bijvoorbeeld dat al het geld in 2026 al besteed moet zijn. Dat klopt. Dus ja, dat moet op korte termijn besteed worden. En wij hebben gezegd, wij willen graag die omschakeling. Maar dat is natuurlijk al een hele omschakeling. Hè. Dus je gaat praten over verhogen van de waterstanden. Je landschapelementen gaat uitbreiden. Je hele systeem van je bedrijf gaat veranderen. Daar is tijd voor nodig. Voer en mest van buitenaf laat komen. Hè. Dat moet je dus allemaal circulair doen. Dat vraagt heel veel van een ondernemer om te schakelen. Ja, en dan vinden wij als overheid dat je dan ook een langdurige ondersteuning moet kunnen geven. En ons doel was 30 jaar. Ja. En 2026 is dan heel wat anders als 2034. Maar zijn die regels dan later aangepast? Of was dat eigenlijk vanaf het begin al duidelijk? Nee, als dat vanaf het begin al duidelijk was geweest, was het voor ons een hele andere situatie geweest. En dan ga je er ook anders over nadenken. Nee, die regels zijn dus aangepast dat wij er al volop mee bezig waren. Ja, dan gaan we het wel jammer. Maar het houdt nu nog niet op. We gaan volop bezig om toch bij het Rijk. En gisteren een goed gesprek met de minister hierover gehad. Ja. Om toch te kijken van waar kunnen we elkaar vinden. En dat we dat toch dit in de toekomst door kunnen gaan zetten. Ja. En dat we de boeren kunnen helpen met een omschakeling naar natuurintensief boeren. En dat we daar een langjarige ondersteuning aan kunnen geven. Ga ik zo met u over verder praten. Eerst even naar die boeren zelf. 13 zijn het er in de provincie Gelderland die aan dat programma meedoen of meededen. En dat de stekker eruit getrokken wordt, leidt tot onbegrip. Verslaggever Lennart Zwolfs ging langs bij John Arink, die al de nodige investeringen gedaan had. De boerderij van John Arink is een biologische boerderij met varkens, legkippen en koeien. Maar het gaat echt om tientallen, geen honderden of duizenden. Het is een kleinschalige boerderij. En hier op het erf ook een biowinkel. Allemaal biologische producten van de eigen boerderij uiteraard. Dus hier wordt al heel erg aan het klimaat gedacht. Maar jullie willen nog meer investeringen doen. Ja, zeker. We willen het concept van boeren voor natuur houdt in dat je in je bedrijfssysteem als boerderij, dat je die input als kunstmest, krachtvoer en chemie, dat je die volledig weglaat. En daarom hebben jullie geïnvesteerd in een nieuw voersysteem. En die staat in de varkensstal. Ik zie 1, 2, 3 grote silo's. Daar wordt het graan in opgeslagen. En daarnaast een machine waarmee jullie het graan klaarmaken voor de dieren. Klopt, zowel voor onze melkkoeien als we hebben een hele kleine varkenstak en een kleine kippentak. Die eten allemaal van eigen land. Dus we bellen niet voor farmers of de Heus voor krachtvoer. Maar we telen het zelf en verwerken het zelf tot eetbaar krachtvoer. Het graan wordt dus fijn gemalen door de machine tot een soort muesli eigenlijk. En dat kunnen de varkens dan eten. En ook de koeien krijgen dit fijn gemalen graan. In de koeienstal gelijk goed te ruiken. Ik vind het een beetje stinken, een beetje een mestlucht. Dat is maar net hoe je het ervaart. Wat je ruikt is vooral zoetzuur van kuilvoer. En ik vind het een heerlijke geur. Ik kan er prima tegen, ja. Dat zeg je met een grote glimlach op je gezicht. Ja, dus, daar ben ik mee opgegroeid en dat is mijn leven, ja. Dit is de plek waar de koeien worden gemolken. Het geluid dat je nu hoort is van de machines die worden schoongespoeld. Maar tijdens het melken krijgen de koeien ook het voer, het fijngemalen graan, toegediend. Dat gaat ook weer via allerlei vijzels en een heel systeem hier in deze ruimte. Wat heeft dat nou gekost? Nou, om en nabij de €50.000. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Je investeert in je hele bedrijfssysteem dat veel extensiever wordt. Omdat je anticipeert op boeren voor natuur. En dat betekent dat je, omdat je niet meer intensief boert, dat je behoorlijk wat marge laat liggen. Omdat intensief boeren nog steeds ontzettend loont in Nederland. En het idee was dat je dat over de komende tientallen jaren via de subsidieregeling terug zou krijgen, terug zou verdienen. Klopt, die vergoeding voor boeren van natuur die zorgt ervoor dat je dit extensieve landbouwsysteem, dat je dat financieel haalbaar maakt. Nu heeft de provincie besloten de stekker eruit te trekken. Ja, dat is natuurlijk onbestaanbaar. We zijn als 13 boeren in Gelderland eerst zijn we helemaal warm gemaakt voor boeren van natuur. We hebben er zelf ontzettend veel energie en tijd in gestoken. Sommige boeren hebben, net als ik, al vooruitlopende investeringen gedaan. En nu krijgen we een brief dat de stekker eruit getrokken wordt. Ja, dat is natuurlijk helemaal de omgekeerde wereld. En ondertussen heb jij deze investering uit eigen zak betaald. Hoe moet het nu verder? Heb jij enig idee? Is er duidelijkheid voor jou? Nou, duidelijkheid is er natuurlijk nog niet. Ik wacht de reactie van de provincie en van Harold Soet af. Hoe nu verder? Maar boven, dat vind ik heel belangrijk, boven ons eigen belang van de boeren staat dat we als Landbouw Nederland een transitie te maken hebben. En we hebben hier 13 boeren die graag willen. We hebben een concept Boeren voor Natuur wat staatssteunproef is. En nu strandt op een juridische futiliteit. Dat kan toch niet de realiteit zijn? Dat is eigenlijk wat me meest zorgen baart. John Arink was dat, die zei te wachten op de reactie van Harold Soet, gedeputeerde van de provincie Gelderland, en die heeft meegeluisterd. Snapt u dat onbegrip bij die boer? Nou, ik snap met name ook de teleurstelling. Ja. Je bent hiermee bezig, je wil mee, hè, want de vraag is heel duidelijk van, we gaan een transitie laten plaatsvinden in de agrarische sector. Dus we gaan de natuur en de agrarische sector nog veel meer in elkaar laten overlopen. En juist die mooie elementen erin, dat je je eigen voer gaat maken en dat je op een hele andere manier ondernemer bent in de agrarische sector, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dit soort initiatieven omarmen wij ook in Gelderland. En ik heb goed contact met de heer Arink. En we hebben ook gezegd van, nou, we gaan op korte termijn met elkaar in gesprek, maar ook met de minister in gesprek. Dit is niet een punt, maar dit is een komma. En we gaan verder kijken hoe we dit op kunnen lossen en dat we toch die langdurige, langjarige ondersteuning voor de toekomst voor deze boeren toch kunnen bewerkstelligen. Maar dat gesprek met die minister, met het ministerie, gaat dat dan om dat jaartal 2026? Wat wordt uw insteek? Ja, dat gaat echt over de langdurige, de langjarige ondersteuning. Je ziet ook al wat voor een investering de heer Arink ook gemaakt heeft. En dat is nog maar een puntje van de ijsberg, want je moet nog veel meer investeren. Om alleen maar te denken dat de waterstanden omhoog gaan. Dat zijn best forse investeringen. En dat kun je niet doen dat je dat dan 5 jaar gaat ondersteunen. Nee, dat snap ik. Maar gaat u van het ministerie vragen om die bepaling dat het allemaal in dat jaar uitgegeven moet worden, om die eruit te halen? Ja, natuurlijk. Dat kan gewoon niet, want dan kun je alleen maar die investeringssubsidie doen, maar niet die inkomensondersteuning. Ja. En juist die inkomensondersteuning in die overschakeling, die is zo belangrijk. Heeft u overwogen om niet nu te stoppen, maar pas in 2026? Nee, maar dat zou ik dat zou ik echt vervelend hebben gevonden. Want dan ga ik dus deze agrarisch nog meer investeringen laten maken, zonder dat ik ze zekerheid kan bieden. Ja. Dus voor mij is het gewoon heel belangrijk dat we ze nu zekerheid kunnen bieden. En dat men een overheid ook naast zich heeft staan, die ook de komende jaren dan gezamenlijk optrekt om goed inkomen voor de boeren te kunnen genereren. Ja, maar John Arink die heeft inmiddels €50.000 geïnvesteerd en dreigt dat nu uit eigen zak te moeten doen. Ja, maar we gaan daar echt mee verder. En we gaan echt kijken dat die investering niet voor niks is geweest. En dat we echt in de toekomst een hele mooie regeling op kunnen gaan stellen. Die ook een langjarige ondersteuning geeft in het inkomen bij de boer. En dat hij ook die transitie op een hele goede manier kan maken. Ja. Maar wat ik hoor is een boer die enthousiast is. Dat er geld is en dat een regeling gaande de rit wordt aangepast. Iets waar de boeren zo gefrustreerd over waren de afgelopen jaren. Frustreert het u dan weer als gedeputeerde namens de boer-burgerbeweging dat u eigenlijk in hetzelfde schuitje zit? Ja, ik vind het ongelooflijk frustrerend. Ik heb ook wel eens ergens geschreven dat ik wel eens gevoel heb dat ik aan het autorijden ben met de handrem erop. Want dat je ook heel veel tegen staatssteun aanloopt. En dit is eigenlijk ook wel een beetje wat tegen staatssteun aanschuurt. En dat we zeggen van, als we nu dan toch die transitie door willen maken, geef ons dan ook de gereedschap om dat te doen. Ja. En ook die vraag die er is vanuit de sector om die langjarige ondersteuning ook, hè. Maak dat dan ook mogelijk en maak dan ook die stappen. Ja. En we willen echt in Gelderland. Ik zie ook heel veel dynamiek bij de agrarische sector. En daarover dus binnenkort het gesprek op het ministerie ook. Goeie. Ja, zeker. Dus goede regelingen en ook langdurige regelingen. En dat we ook echt die stappen kunnen maken. En we blijven nu te veel hangen. En dat vind ik echt een gemiste kans. Harold Soet, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Dank voor het gesprek. En Excelsior, de derde club van Rotterdam zit, die is opeens naar de linkerkant van de lijstjes verschoven. Ja, zegt dat wel. Ze maken een sprong op de ranglijst van de 15e naar de 9e plaats, dankzij een 3-0 zege op Heerenveen. Bij de Friese kwam die nederlaag hard aan. Trainer Kees van Wonderen vond dat zijn ploeg zwaar ondermaats presteerde. Ja, ik denk dat we eigenlijk op alle fronten zijn afgetroefd. En dat je misschien met 3-0 nog genadig wegkomt. Het jonge dartstalent Luke Littler heeft geschiedenis geschreven. De finalist van het laatste WK gooide bij de World Series in Bahrein als jongste speler ooit een perfecte set. Een 9-darter op de World Series. He keeps on doing the improbable. He keeps producing the spectacular. Ja, Littler gooide de 9-darter in de kwartfinale. Het was de opmaat naar de toernooiwinst, want in de finale won hij overtuigend van Michael van Gerwen met 8-5. De Nederlandse handballers hebben op het EK voor de derde keer op rij verloren. Na Denemarken en Zweden was dit keer Noorwegen te sterk. Het werd 35-32. Ja, door de nederlaag kan Nederland zich niet meer plaatsen voor de halve finales van het EK. Oranje speelt de komende dagen nog wel om een ticket voor het Olympisch kwalificatietoernooi. En enkele sponsoren van de Duitse club Mainz hebben een rol gespeeld bij het ontslag van de Nederlandse voetballer Anwar El Ghazi. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. El Ghazi werd eind vorig jaar ontslagen bij zijn club nadat hij in opspraak was geraakt na een post op sociale media waarin hij zijn steun betuigt aan Palestina. Onder meer kledingsponsor Lotto nam contact op met de club. De uitlatingen van de voetballer zouden niet stroken met hun normen en waarden. Het laatste woord lijkt er nog niet over gezegd, want El Ghazi sleepte zijn oude club voor de rechter en eist nu een schadevergoeding. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. De Houthis in Jemen hebben zichzelf de afgelopen weken flink op de kaart gezet. Tot nu toe hoorden we alleen over ze als het ging om de strijd in Jemen die ze voerden met buurland Saoedi-Arabië. Maar door hun voortdurende raketaanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee en op Israël hebben ze de aandacht van de wereld. Anton Keugemius is journalist en politiek geograaf en komt geregeld in Jemen. Waarom mengen de Houthis zich nu weer in dat strijdtoneel? Zijn het een soort van rebellen die zich verzetten tegen de grote machten? Ze worden vaak rebellen genoemd. Maar als je in het woordenboek opzoekt wat rebellen zijn, dat zijn dan opstandelingen tegen het gezag in een bepaald gebied, een land. Zij zijn al 10 jaar het gezag in dat land, dus ze kunnen absoluut geen rebellen zijn. Zij hebben hun land onder de duim. Mm-hmm. En ze pakken deze gelegenheid aan om zich internationaal te manifesteren. En ook om het land weer achter zich te scharen. Want het zijn eigenlijk de onderdrukkers in Jemen. Dus de bevolking is hen slecht gezind. Maar op deze manier krijgt de bevolking toch weer achter zich. Ja, want Jemen, Noord-Jemen, Zuid-Jemen. Noord-Jemen hebben zijn handen, Zuid-Jemen. Ja, daar worden ook soms hele steden belegerd door die Houthis. steden belegerd door de Houthi in Zuid-Jemen. Ja, ze hebben 2 jaar. Ze willen graag het hele land onder zich krijgen. In het zuiden heb je olie- en gasbronnen. Vooral rond de stad Marib in het centraal Jemen hebben ze lang gevochten en veel verliezen geleden. Mm-hmm. Maar het is niet gelukt om Zuid-Jemen in te lijven. Dus als ze daar dan steden belegeren en ze verwijten tegelijkertijd Israël Gaza te belegeren, ja, dat is toch eigenlijk een beetje raar. Precies, wat Israël verwijten. Israëli's die Palestijnse land op de Westbank confisceren om huizen te bouwen. Dat doen ze in hun eigen land, want de Houthis, dat is eigenlijk een elite laag in Jemen. Van de Hashemieten. Zij voelen zich geroepen om te besturen. Zij denken dat zij door God gezonden zijn om het land te besturen. En niet alleen het land, ook de hele islamitische wereld. Afstammelingen van de profeet. Precies, ze zijn afstammelingen. Zij kunnen hun afkomst traceren tot Mohammed. En in Jemen, in het bijzonder, zijn ze een combinatie van paus en koning. Dus ze hebben de wereldlijke macht, zowel als de geestelijke macht. En ze houden de rest van de bevolking eronder. En die wordt ook een soort van afgeperst. De bevolking moet altijd maar betalen aan de Houthis. Dat soort dingen. Ja. Dus bepaald niet de lievertjes met die ceremoniële dolk, die gekromde dolk, die ja, een beetje vuurpijltjes afschieten. Het is toch echt wel veel meer dan dat? Zeker, het is zeker veel meer dan dat. Ja. Je hebt ook op de bestandslijn tussen Noord- en Zuid-Jemen heb je de stad Taiz. Die wordt al 7 jaar belegerd door de Houthis. Er kan nauwelijks voedsel naar binnen, er komt geen water naar binnen, drinkwater. Er worden wel granaten op afgeschoten door de Houthis. En de scherpschutters zijn er actief. Mm-hmm. Dus het lijkt heel erg op Gaza. En precies waar de Houthis pretenderen tegen in opstand te komen nu in Palestina. Dat doen ze hun eigen bevolking aan. Ja. Toen ze 10 jaar geleden met die opmars begonnen naar de hoofdstad, toen waren ze niet echt afhankelijk van Iran. Is dat inmiddels veranderd? Zijn ze echt gewoon twee handen op één buik? Ja, ik denk dat ze toen ook wel afhankelijk waren van Iran, hoor. Dat ze juist in het begin heel veel geleerd hebben. Zelfs in de vorige eeuw zijn de voorvaderen van de Houthis, de Houthijn en Houthi, zelf naar Iran geweest om dingen te leren, advies te krijgen. En er zijn wapens verscheept naar Jemen. Inmiddels staan ze veel meer op hun eigen benen. Ze zijn nu ook gekend in de wereld. Ze zijn nog wel afhankelijk van Iran voor wapens en adviezen. En er vaart een radarboot in de Arabische Zee om te meten waar de Houthis hun raketten op moeten afsturen. Dus het is wel een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde, zoals ze dat zeggen in de wetenschap. Ja, ze zijn gekend in de wereld, zei je, inmiddels iets beter gekend door ons, de luisteraar, dankzij Anton Kergenius. Dankjewel voor het gesprek. De Portugezen mogen op 10 maart naar de stembus en de campagne is al in volle gang. De peilingen wijzen erop dat de populistische rechtse Chega van André Ventura nog groter wordt. Ventura zegt zich te willen inzetten voor het volk. Alleen de Roma lijken daar niet bij te horen, want die zijn volgens Ventura de oorzaak van heel veel problemen. Correspondent Miral de Bruyne ging naar het plaatsje Povoa. Ik hoop dat ik dat goed uitspraak. Spreek in het zuiden van Portugal. 3 dagen per jaar, eind september, is het gezellig druk in Póvoa de San Miguel. Die dagen wordt de heilige San Miguel geëerd, met een stierengevecht in de straat. Maar de rest van het jaar kan je het hier zonder te overdrijven uitgestorven noemen. Zeker op een regenachtige middag in januari. Idyllisch zou ik het niet noemen, maar zeker wel typisch voor deze regio. Witte huizen met gele details, straten met kinderkoppen. In de afgelopen 40 jaar is het inwoneraantal zeker gehalveerd. Er wonen nu zijn 600 mensen, vertelt de socialistische burgemeester Antonio Monteso. Podemos dizer que tem cerca de 500 pessoas residentes. Ooit was het een overwegend communistisch dorp, maar nu is het rechtse Chega hier de tweede partij. Maar wat dit dorp uniek maakt, is dat er relatief gezien veel Roma wonen. Namelijk 1 op de 3 inwoners hier. Terwijl er in heel Portugal zo'n 50.000 leven op 10 miljoen mensen. Ze wonen aan het rand van het dorp, op nog geen 5 minuten lopen van het gemeentehuis. De huizen die zijn hier kleiner. De straten niet zo goed onderhouden als in de rest van het dorpje. Op een plastic stoel hier voor zijn huis zit José Carlos. Het miseert en iedereen heeft zich voor zijn huis verzameld. Als ik over Chega en hun afkeer tegen de Roma begin, reageert niet alleen Carlos, maar reageren ook de andere mensen omheen boos. José Carlos is duidelijk. Chega is een racistische partij, zegt hij. En hij snapt eigenlijk helemaal niet zo goed waarom partijleider Ventura het op Roma genoemd heeft. Ze hebben het een stuk beter dan toen hij zelf jong was, dat zegt hij. Maar ze werken nog altijd keihard. Ook al zeggen anderen dat dat misschien niet zo is. En dan van de Roma-wijk weer terug het dorp in. Naar de plaatselijke kroeg. Waar mannen 's avonds samenkomen. En aan de bar staat pensionado Antonio. Mensen willen hier gewoon niet meer terug, zegt hij. En dat is vooral eigenlijk omdat ze weten wat hier aan de hand is. De mensen die hij niet wil noemen, die zullen hier nooit weggaan. En de problemen zullen hier blijven. En daarnaast, er is gewoon geen werk. Dus de mensen die weg zijn gegaan, zullen ook niet terugkomen. Wat vertelt is dat er nog steeds heel weinig werk is. En dat ze vooral problemen hebben met wat hij noemt mensen waar hij de naam niet van wil noemen. En dat de politie daar ook eigenlijk helemaal niks aan doet. En dat zijn toch wel de grootste problemen in dit dorp, vindt Antonio. Als ik hem vraag over de communistische partij en waarom die zo klein is geworden, dan kan hij eigenlijk niet zo goed antwoorden. Hij zegt, het is nou eenmaal kleiner geworden. Mensen zeggen dat mijn vader ooit communist was. Ik weet het niet, maar zelf kies ik altijd voor een persoon en niet voor een partij. En dat is nou precies waarom de burgemeester denkt dat het communisme hier dus verleden tijd is. Dat is ook, os dados dizem isso, não é? Se fosse, por exemplo, vamos alinhar uma regressão linear. De tijd dat mensen bij één partij hoorden, die is niet meer. Mensen stemmen nu op een persoon. En dat werkt nou in het voordeel van politici als Ventura, die vooral kritiek hebben op anderen en in slogans spreken. Het esvaziamento das ideias, e segundo é o aparecimento do movimento populista. De verkiezingscampagne in Portugal en een reportage van Merel de Bruyne. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. In zijn boek De Dikke Mensen Show maakt Wouter Cornet een vuist tegen fatshaming. Ze doen het dan het half voor de grap, maar er zit altijd ook iets van waarheid. Dus. Hoe Poetin radicaliseerde. Historicus Beatrice de Graaf en onderzoeker Niels Drost maakten er een theatershow over. Rusland is, en dat heeft hij ook echt letterlijk gezegd, het derde Rome. Boven Houwelingen bespreekt de boeken en Kees Boonman is terug. Hij vindt dat er een donkere wolk boven die formatie hangt. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De formatiegesprekken hier bij ons lijken de Europese ambities te dwarsbomen van de VVD'er Malek Asmani. En opnieuw Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Overzicht van het nieuws met Sid van der Linden. De VS heeft bij een nieuwe aanval op posities van de Houthis in Jemen 3 raketten vernietigd. Die stonden volgens de Amerikanen klaar om afgevuurd te worden op schepen in de Rode Zee. De Houthis nemen geregeld vrachtschepen onder vuur die op een of andere manier een band hebben met Israël. Ze zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. De politiechef van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is aangeklaagd voor nalatigheid in verband met het Halloween-drama 2 jaar geleden. Tijdens een groot feest in de stad kwamen 159 mensen om het leven. De doden vielen in de overvolle, smalle straatjes van de wijk waar Halloween werd gevierd. Er waren meer dan 100.000 mensen op het feest afgekomen. De lokale autoriteiten en de politie waren niet voorbereid op zo'n grote menigte. Bij een ongeluk op de A58 is gisteravond een dode gevallen. Het gebeurde tussen Roosendaal-Oost en Rukve. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens Rijkswaterstaat waren er 2 ongelukken in korte tijd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden bij de politie. De snelweg is de hele nacht dichtgebleven vanuit het westen richting Breda. En ook nu is dat nog het geval. 5 middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat om 5 van de 8 vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs, dat zich richt op kleinschalig onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer. 2 van de scholen worden door de inspectie gedwongen de deuren te sluiten. Dat gaat om vestigingen in Utrecht en Capelle. De andere locaties kozen zelf voor sluiting. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin is aangeklaagd voor doodslag vanwege het schietincident op een filmset. Daarbij kwam 3 jaar geleden een cameravrouw om het leven. Eerder zei de aanklager dat de acteur niet vervolgd zou worden, maar nu is er nieuw bewijs. Het gaat over de revolver waarmee Baldwin heeft geschoten. Uit de nieuwe analyse blijkt dat de acteur actief de trekker moet hebben overgehaald. Anders zou de kogel niet zijn afgevuurd. Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij dat nooit heeft gedaan. Het wapen had eigenlijk ongeladen moeten zijn. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld op de Australian Open. In de 3e ronde verloor hij kansloos van de Fransman Arthur Cazot. De setstanden waren 6-3, 6-3 en 6-1. En met de uitschakeling van Griekspoor liggen alle Nederlanders in het enkelspel eruit. Het weer, zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 1 graad in het zuiden en maximaal 4 tot 6 graden in het Waddengebied. Komende nacht opnieuw een paar graden vorst. Morgen is er meer bewolking en een beetje regen of motregen. Dan is het 's middags 4 tot 9 graden. Ster. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden en je eigen zwembad hangt. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. De garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur. Check novoferm.nl. Het jaar goed beginnen? Kom dan naar de Van Mossel Instapweken voor een nieuwe auto, occasion of leaseauto. Het grootste aanbod en de beste service. Van Mossel ontzorgt van A tot Z. Kijk voor al onze merken op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hoog instapvoordeel op occasions tijdens de Van Mossel Instapweken. Kijk op vanmossel.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hij zou fractievoorzitter worden van de Liberalen in het Europees Parlement. Nederlander Malik Asmani van de VVD. Maar dat staat nu opeens allemaal op losse schroeven. En dat heeft direct te maken met de formatiegesprekken waar de VVD praat met de PVV van Geert Wilders. Asmani is nu interim voorzitter van die liberale fractie. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komen die bezwaren tegen Asmani opeens vandaan? Ja, ik heb meerdere leden van die liberale fractie gesproken, waar Asmani dus nu interim fractievoorzitter van is. Leden uit verschillende landen. En die vertellen dat ze grote moeite hebben met de formatiegesprekken die er nu zijn tussen de VVD, de partij van Asmani, en de PVV. En dat ligt zo gevoelig omdat de liberale partij in het Europees Parlement niets van samenwerking wil weten met de radicaal rechtse partijen in het Europees Parlement. En een andere reden die daarmee samenhangt is dat in een aantal landen, bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland, die radicaal rechtse partijen heel hoge ogen gooien. Hè, bijvoorbeeld de Alternatieven voor Duitsland. En voor de liberale leden uit die landen ligt samenwerking van de VVD met de PVV dus extra gevoelig. Omdat ze bang zijn dat als hun fractievoorzitter Asmani van een partij is die wel samenwerkt met zo'n partij, dat het dan negatief op hen zal afstralen. En niemand wil dat hardop zeggen, juist omdat het zo gevoelig ligt. Dus het waren op één na gesprek op achtergrond, zoals dat dan heet. Eén iemand die wilde het wel hardop zeggen. En dat is Sophie In het Veld. Zij is voormalig lid van D66. En die partij zit samen met de VVD in de liberale fractie in het Europees Parlement. En zij vertelde dat ze in een fractievergadering gezegd heeft dat zij het onvoorstelbaar en onaanvaardbaar zou vinden als Asmani de nieuwe aanvoerder zou worden. En ze zei dat zij niet alleen staat, maar dat er behoorlijk wat weerstand is. Ja. Hey, en tijdelijk voorzitter is hij nu, omdat de huidige voorzitter opeens naar de Franse regering wil. Dus het gaat eigenlijk om twee dingen. Of die tijdelijk voorzitter mag worden, of ook of die daarna definitief voorzitter van die fractie wordt. Ja, maar het gaat nu eigenlijk alleen maar om dat eerste. Dat hij is meteen al vice-fractievoorzitter geworden omdat hij de vervanger was van die Fransman die inderdaad nu minister van Buitenlandse Zaken is geworden. En tot aan de verkiezingen de komende 5 maanden moet er toch volgens de partijregels moet er iemand gekozen worden tot fractievoorzitter. Nou ja, daarom moeten er dus verkiezingen komen in die liberale partij. Ik zei al, dat is een partij waar de VVD en D66 in zitten. Het is op dit moment de derde partij in het Europees Parlement. Dus het is ook best een invloedrijke partij. Ja, en die mensen die jij gesproken hebt hierover, die heeft Asmani, neem ik aan, ook gesproken. Weet jij wat hij vindt van die kritiek? Nou, hij houdt zich nog erg op de vlakte, hoor. Want we weten niet eens of hij echt zich kandidaat gaat stellen. Hij is natuurlijk ook aan het kijken naar hoe liggen mijn kansen. Hij zegt er zelf over dat zijn taak als interim fractievoorzitter het vooral is om te zorgen voor een soepele overgang naar een nieuwe fractievoorzitter. Dus ja, je kan je voorstellen dat het natuurlijk niet leuk voor hem is dat mensen kritiek op je hebben. Ja. En is dit iets wat hij nog kan weerleggen, of is dit iets waar de VVD in Nederland iets aan kan doen? Mensen hebben hem er ook naar gevraagd deze week. Hè, vooral eigenlijk naar de samenwerking met de PVV in Nederland en hoe die zich verhoudt tot de samenwerking van de Liberale Partij op Europees niveau. Mm-hmm. Dat komt omdat de vorige fractievoorzitter, die dus vertrokken is, die sprak zich vlak voor die wegging heel expliciet uit dat hij samenwerken met radicaal rechts niet ziet zitten. En daarom kreeg Asmani de vraag of dat dan niet in tegenspraak was met wat de VVD doet in Nederland. En daar reageerde Asmani op. Of course, I'm a European politician. I don't change the course of my political group. I don't see also a cooperation with the extreme right here in Europe, because they want to weaken Europe and not to strengthen Europe. And my purpose and my aim is to strengthen European Union, especially in these geopolitical times. Dus dat is voor clear. Tja, de spagaat van Malek Asmani. Ja, hij zegt dat hij niet met extreem rechts in Europa gaat samenwerken, omdat die partijen Europa willen verzwakken, terwijl hij Europa juist wil versterken. Ja, het heeft natuurlijk ook alles te maken met die verkiezingen in het Europees Parlement. Daar wordt op voor gesorteerd. De moeilijke positie van Malek Asmani. Wanneer weten we of die voorzitter wordt, of die het toch gaat winnen, of dat het iemand anders wordt? Nou, we weten dus nog niet eens of hij kandidaat is en of hij zich kandidaat ook gaat stellen. Volgens website Politico, een toonaangevende website in de EU, is ook de Franse Valérie Hayer, zou die ambitie hebben. En zij gooit hoge ogen. Ze is een Française. En de Fransen die vormen veruit de grootste groep binnen die liberale fractie. Nou, woensdag sluit de mogelijkheid om je kandidaat te stellen. En dan is er donderdagochtend een stemming. Dus daarna weten we vermoedelijk ergens rond een uur of 9 of 10... wie het geworden is en of het Asmani wordt. Of misschien die Valérie Hayer. Of misschien nog wel iemand anders. We noteren donderdagmorgen en we spreken je dan weer. Kiesia Hekster, dank je wel. Een nieuwe klimaatrechtszaak van Milieudefensie. Deze keer dagen ze ING voor de rechter. De bank moet de samenwerking met vervuilende bedrijven die onze toekomst in gevaar brengen, citaat, stoppen, zo eist de milieubeweging. De klimaatorganisaties spannen eerder met succes een klimaatzaak aan tegen Shell. Nou, in hoeverre hebben dit soort rechtszaken, is dan de vraag, impact. Rens van Tilburg, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Sustainable Finance Lab, dus degene aan wie ik die vraag zou kunnen stellen. Maar eerst, kwam het voor u als een verrassing dat die rechtszaak tegen ING is? Nee, we wisten eigenlijk al heel lang dat Milieudefensie bezig was met een rechtszaak tegen een financiële instelling voor te bereiden. Dus ze hebben ook al een aantal rapporten uitgebracht het afgelopen jaar. En ja, dan zie je ook wel dat ING van de Nederlandse financiële instellingen eigenlijk degene is met de grootste klimaatimpact. Dus ik verwachtte het wel een beetje dat ze voor ING zouden gaan, ja. Ja, en we hebben natuurlijk die rechtszaak tegen Shell gehad. Dat bedrijf dat moest 45% minder uitstoten, zei de rechter. Maar heeft dat nou een breder effect gehad, dus breder dan Shell alleen? Ja, want die uitspraak die gaf echt voor de bestuurders van de grote bedrijven aan. Klimaat doet er echt toe. Hè? Dus als die rechter je dwingt, dan kun je er niet omheen. Dat is echt wat anders dan dat een maatschappelijke organisatie of wie dan ook je eigenlijk vriendelijk vraagt om iets te doen. Vanaf dat moment werd het echt sjepzaggen, het klimaat. Ja, en dat moet nu natuurlijk nog even blijken bij ING, want dit is de aankondiging van een rechtszaak, meer is het nog niet. Hoe kansrijk is die rechtszaak eigenlijk, denkt u? Nou ja, vooropgesteld dat ik geen jurist ben, maar het is een rechtszaak tegen een bedrijf in hetzelfde land waar natuurlijk die uitspraak tegen Shell is gedaan. Je ziet dat Milieudefensie eigenlijk dezelfde redenatie volgt als die de rechter in eerste instantie bij Shell heeft toegekend. Dus ik denk dat hij op zich wat dat betreft vrij kansrijk is. Wat natuurlijk spannend is, is dat Shell in hoger beroep is gegaan. Dus ergens dit jaar, begin dit jaar, wordt verwacht dat daar die uitspraak in gaat komen. Maar ik denk als de rechter zijn standpunt vast blijft houden, dan denk ik dat ING wel een groot probleem gaat hebben met zijn huidige klimaatbeleid. Ja, en wat zijn daar voor ING, maar ook voor de klanten dan de directe gevolgen van? Nou ja, kijk, wat je ziet bij Shell is dat ze dus hun klimaatbeleid deels hebben aangescherpt. Maar eigenlijk voor het belangrijkste deel ook nog niet. Hè. Dus daar zijn ze toch nog in afwachting van dat hoger beroep. Stel dat ING zo'n veroordeling zou krijgen. En echt dat de rechter zegt, ja, wij vinden dat jullie beleid in lijn moet zijn met dat Parijse klimaatverdrag. En dat is het op dit moment niet. Ja, dan zullen ze tot een aanscherping van dat beleid moeten gaan leiden. En dat zal waarschijnlijk betekenen dat ze bijvoorbeeld niet meer het ontwikkelen van nieuwe gas- en oliebronnen kunnen financieren. Hè? Omdat de wetenschap heeft gezegd van ja, dat is echt niet in overeenstemming met het beperken van klimaatverandering. En dat is ja iets wat bedrijven die door ING gefinancierd worden toch nu nog volop aan het doen zijn. Mm-hmm. En zo geldt er voor allerlei verschillende bedrijven, ook in de autosector en allerlei andere sectoren. Ja, dat ze eigenlijk dan met een bank te maken zullen gaan krijgen die gewoon veel strenger is. Die zegt van jullie kunnen alleen nog maar geld van ons krijgen als jullie je eigen beleid aangaan en aanpassen. Ja. En we zitten met een aantal alsen. Deze rechtszaak die moet gewonnen worden en dan moet dat hoge beroep van Shell ook nog een uitspraak hebben. Maar als dat allemaal zo is, dan ligt het dus in de lijn der verwachting dat niet alleen ING, maar ook andere banken hun beleid moeten aanpassen. Ja, zeker andere Nederlandse banken. Hè, dus de ABN AMRO, de Rabobank, die zullen wel beseffen van als de Nederlandse rechter ING iets oplegt, dan kunnen wij niet in dat gat gaan springen. Dan kunnen wij niet zeggen, nou dan gaan wij wel al die nieuwe oliebronnen ontwikkelen. Dus voor Nederland geldt dat zeker zo. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe gaat dat in andere landen? Iets wat je in ieder geval ziet, is dat er een enorme trend is. En daar is Nederland is natuurlijk wel echt een trendsetter. Gangmaker geweest met de Urgenda-zaak tegen de Nederlandse overheid en vervolgens die Shell-zaak. Maar je ziet dat diezelfde redenatie eigenlijk nu in allerlei landen wordt toegepast. Dus het laatste jaar waarvoor er cijfers zijn is 2022. Toen waren er 2000 rechtszaken over heel de wereld. Wat verdriedubbeling was tot van een paar jaar daarvoor. Die geest is wel uit de fles. Hè? Dus de rechter wordt op dit moment wel gebruikt om allerlei bedrijven en overigens ook overheden te dwingen om zich te houden aan de afspraak die ze allemaal gemaakt hebben. Namelijk, we willen ons ontwikkelen in lijn met dat Parijse klimaatverdrag. Ja, en of dat aan de rechter moet zijn, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Gaan wij het nu niet over hebben. Dank voor het gesprek. Misschien dat het daar wel over gaat in het Nieuwsweekend, want daar is directeur Pols van Milieudefensie te gast zometeen. Onterecht in een TBS-kliniek niet zit, maar daar gaat hij wel over vertellen. Ja, de Telegraaf die schrijft dat 110 psychiatrische patiënten noodgedwongen in een TBS-kliniek zitten. Deze mensen hebben geen strafblad, maar zitten meestal al jaren in zo'n kliniek omdat er te weinig plek is in de reguliere gezondheidszorg. TBS-klinieken laten weten dat zij de psychiatrische patiënten niet de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Afgelopen zomer zei het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie op de hoogte gesteld van de situatie, maar zij kunnen niet inhoudelijk reageren. In Noord-Korea zijn twee tieners veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid omdat zij naar K-drama keken, dat meldt de BBC. K-drama is een vorm van Zuid-Koreaans amusement en dat is verboden in Noord-Korea. Er is een filmpje gelekt waar te zien is dat de jongens worden opgepakt. Het is zeldzaam dat arrestatiebeelden uit Noord-Korea naar buiten komen, maar vermoed wordt dat dit opzettelijk is gedaan om Noord-Koreanen bewust te maken van wat de gevolgen zijn van het kijken naar K-drama. Een groep hackers die steun krijgt van Rusland zou hebben ingebroken bij Microsoft. Dat meldt persbureau AFP. De groep hackte de zakelijke e-mailaccounts van een deel van de top van het bedrijf en een klein aantal andere medewerkers. Ze zouden e-mails en documenten hebben buitgemaakt. Volgens Microsoft zit Midnight Blizzard achter de inbraak. Dat is een groep die volgens Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten is verbonden met de Russische geheime dienst. Klanten van Microsoft zijn niet gehackt, zegt het bedrijf. En het GVB, het bedrijf dat het openbaar vervoer regelt in Amsterdam, heeft tientallen medewerkers niet gesteund na incidenten, dat meldt AT5. Volgens de stadszender krijgen de medewerkers te weinig nazorg en worden ze onder druk gezet om snel weer aan het werk te gaan. Als medewerkers te maken krijgen met bedreiging, stimuleert het GVB om aangifte te doen. De stadsvervoerder zou hen daarin moeten begeleiden, maar meerdere medewerkers vertellen aan AT5 dat dat niet gebeurd is. In een reactie zegt het GVB geschrokken te zijn, maar zegt wel dat er gesuggereerd wordt dat er sprake is van een patroon, en dat patroon herkennen zij niet. Italiaanse premier Meloni brengt een bezoek aan Turkije. Doet ze in het kader van een rondreis langs alle G7-landen. Meloni heeft de Turkse president Erdogan wel eens gesproken, maar niet eerder op Turkse bodem. En ze hebben veel te bespreken, want de banden zijn niet altijd warm geweest. Italië-correspondent Helene Daans. Niet altijd warme banden. Wat kun je vertellen over die relatie? Van oudsher is er wel een vriendschap tussen Italië en Turkije. Allebei deel van de NAVO natuurlijk, G7 ook. En vandaag de dag zijn het ook belangrijke handelspartners van elkaar. Maar het ging even wat minder, met name onder de vorige premier van Italië, Draghi. Want die had Erdogan een dictator genoemd, waar we nu eenmaal mee te dealen hebben. En dat vond Erdogan natuurlijk, die lagen elkaar niet zo. En Erdogan was daar niet blij mee, uiteraard. Meloni gooit het nu over een heel andere boeg. Die hecht eraan ook om internationaal serieus genomen te worden. En die beseft dat Turkije, hoe je draait of keert, toch een zeer belangrijke partner is. Een land dat veel invloed heeft in veel diplomatieke dossiers. Dus zij gaat nu die plooien gladstrijken. Plooien gladstrijken, natuurlijk praten over handel. Maar gaat er ook nog gesproken worden over migratie? Zeker, want de G7, waar Italië nu voorzitter van is, dat is natuurlijk een handelsorganisatie, economische samenwerking. En toch heeft Meloni beslist om migratie ook als voorzitter bovenaan haar prioriteitenlijst te zetten. En de Turkije-route waar migranten langskomen, die zal zeker besproken worden. Maar verder natuurlijk ook nog andere zaken. Handel, je zei het al, maar natuurlijk ook de staat van de wereld. Conflict in Israël, tussen Israël en de Palestijnen, ook in Oekraïne. In allebei van die conflicten heeft Turkije ook een grote rol te spelen. En dus vindt Meloni het belangrijk om Erdogan dicht tegen zich aan te houden. Dus daar zal het zeker ook over gaan. Als er geen dingen misgaan, wat is het meest in het oog liggende resultaat waar je op wacht? Ik denk, concreet resultaat verwacht ik vandaag niet echt. Ze gaan vooral proberen om die banden weer zo warm te krijgen als ze vroeger waren. En wat wel interessant is, is het zal alleen maar warmer worden. Dat is in elk geval de bedoeling, die relatie. Want in 2032 gaan Italië en Turkije samen het EK voetbal hosten. Dat is al langer beslist. En dat is toch zeker een voorbeeld van sport- en voetbaldiplomatie. Hun bedoeling is ook dat de banden warmer worden. Dat ze meer handel gaan drijven met elkaar. En daarvoor zullen vandaag de eerste plannen worden gemaakt. Maar heel concreet verwacht ik nog niet heel veel. Italië-correspondent Helene Daans, dankjewel. Regeringspartij in Japan die is al decennia aan de macht met kleine onderbrekingen. En die partij die lijkt te imploderen. Drie belangrijke fracties van de LDP, want zo heet die partij, hebben gezegd zich los te willen maken van de moederpartij. De partij wordt de laatste tijd geplaagd door corruptieschandalen. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Corruptieschandalen, dat klinkt ernstig. Ja. Het gaat over best wel wat geld ook. 3 miljoen euro aan zogenaamde donaties die niet gerapporteerd zijn. Gewoon verduisterd zijn, om het even kort door de bocht te zeggen. Maar het gaat dus om drie facties die zichzelf gaan opheffen. Ze gaan niet eens losmaken van de partij, ze gaan zichzelf opheffen. Dan moet ik wel even bij uitleggen dat het heel anders werkt dan in Nederland. Dus moet je voorstellen dat in Nederland heb je bijvoorbeeld de grootste partij. Nou, dat zou dan misschien de VVD zijn of de PVV. PVV, ja. Die heeft bijna een meerderheid. Ja, PVV nu. Die zou bijna een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Nou ja, het is een enorme partij. In Japan is de Kamer twee keer zo groot als in Nederland ook. Ja, dat is moeilijk om bij te houden. Nou ja, daar zitten dus allemaal kleine partijen in. Die hebben allemaal een eigen agenda, eigen budget, eigen wetsvoorstellen. Maar daar gaat ook wel wat vriendjespolitiek bij gemoeid. Dat zijn nu de facties die zeggen, wij gaan ermee ophouden. En daarmee lijkt de partij een klein beetje een stuurloos schip te worden. Ja, en dat voor de grootste partij van het land. Komt het daardoor dat ze zo lang aan de macht zijn geweest, denk je? Ja, denk het wel. Ik denk het wel. Het heeft meerdere redenen dat ze zo lang aan de macht zijn geweest. Sowieso dat de factiepolitiek wel werkte. Maar het probleem is dat het natuurlijk de partij helemaal niet democratisch maakt. Maar ja, het maakt het wel makkelijk te besturen. Makkelijk te besturen omdat het gaat over vriendjespolitiek, waar dit schandaal ook weer vandaan komt. En ik denk ook wel dat dit de reden is dat op dit moment daarop soort van naar teruggestapt wordt. Dat die facties opgeheven worden. Mm-hmm. Want ja, het publieke vertrouwen is volledig weg in de partij. Ondanks het feit dat ze al wat 55, 65 jaar aan de macht zijn. Ja. Met wat pauzes hier en daar. Maar ja, het speelt wel een grote rol inderdaad. Ja, je zegt het vertrouwen is weg. Zijn er onderzoeken gedaan naar wat de kiezer nu vindt van die grootste en langst zittende partij, de LDP? Ja, er is heel veel kritiek op. Bijna 60% van de Japanners die zeggen dat ze blij zijn. Of ze zeggen in ieder geval dat de facties moeten opgeheven worden. Rond de 20% van de Japanners die steunt nog maar de partij. Nou ja, dat zijn enorme cijfers. Belachelijk als je erover nadenkt dat maar 1 op de 5 Japanners nog steun uitspreekt voor de regeringspartij. Ja. Ik denk dat vertrouwen vooralsnog verder weg gaat zakken. Ze zijn wel blij, heel veel mensen zijn wel blij dat de facties nu opgeheven gaan worden. Maar ja, nu is er ook wel bekend geworden dat slechts 2 van de boekhouders van de facties die worden vervolgd. Voor de rest bijna alle betrokken politici die komen er alsnog mee weg. Dus ik denk dat op de lange termijn alsnog weinig vertrouwen overblijft. En dat eerste meetmoment, dat is natuurlijk dan de verkiezingen. Wanneer zijn de eerstvolgende? Binnen nu en 2 jaar zijn, als het goed is, zijn in 2025 sowieso verkiezingen. Maar het kan zijn dat premier Kishida alsnog verkiezingen uitroept dit jaar, als het hem goed uitkomt. Maar ik denk dat dat op dit moment nog even niet het geval is. Dat lijkt me ook niet. Anoma van der Veren, dankjewel. 3 voor het weekend. Als PSV morgen wint van FC Utrecht, dan heeft het de eerste 18 wedstrijden van het seizoen gewonnen. En dat is dan een nieuw record. Moet die winst natuurlijk wel eerst even gebeuren. Het vorige record stamt uit het seizoen 87-88 van de vorige eeuw. En ook dat record staat op naam van PSV. Wedstrijd tegen FC Utrecht die begint morgen om 12:15. En het is een thuiswedstrijd in Utrecht voor de FC. Op Eurosonic Noorderslag in Groningen wordt de popprijs uitgereikt. Prestigieuze prijs voor de act die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. En die ging vorig jaar naar Goldband. En in de Democratische Republiek Congo wordt de herkozen president Tshisekedi vandaag ingezworen. De 3 belangrijkste oppositiekandidaten hebben de Congolezen opgeroepen om te protesteren in de hoofdstad Kinshasa en in de tweede stad Lubumbashi. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Oppositie die heeft zich dus nog steeds niet bij de verkiezingsuitslag neergelegd? Nee, absoluut niet zelfs. Zij vinden dat de verkiezingen zelfs helemaal opnieuw moeten worden gehouden. Want er waren allerlei logistieke problemen. Stembureaus die te laat of zelfs helemaal niet opengingen. Kiesgerechtigden die hun kieskaart niet hadden gekregen. En er zijn ook grote beschuldigingen van fraude aan het adres van de partij van president Tshisekedi. Vandaar dus dat de oppositie nu hun achterban oproept om het er niet bij te laten zitten en dus van zich te laten horen. Wat denk je wordt het grote demonstraties? Dat zou goed kunnen, maar dat weten we niet zeker. Want in de hoofdstad Kinshasa bijvoorbeeld zijn de demonstraties nu verboden. Vandaag, de dag dat Tshisekedi wordt ingezworen. Dus het kan zijn dat dat mensen tegen gaat houden om de straat op te gaan. Maar ja, het feit dat deze verkiezingen rommelig op zijn minst, op zijn zacht gezegd zijn verlopen, dat is absoluut iets wat niet alleen de oppositiekandidaten vinden, maar ook bijvoorbeeld de invloedrijke conferentie van katholieke bisschoppen in Congo. Zij omschrijven deze verkiezing als een ramp en gaan zelfs zover dat ze zeggen dat het land in gevaar zou zijn. En dus dit verhaal krijgt nog wel een staartje. Ja, en dan kan Tshisekedi natuurlijk een verzoenende toon aanslaan of de harde lijn kiezen. Wat denk je dat hij gaat doen? De verzoenende toon die heeft hij eigenlijk al aangeslagen. Dat heeft hij gisteren ook al gezegd. Het is oorlog al een hele tijd lang in het oosten van het land. Dat is tijdens zijn eerste termijn alleen nog maar erger geworden. En hij heeft gezegd tegen de Congolezen dat hij er alles aan zal doen om zo snel mogelijk dat op een rustige manier op te lossen. Saskia Houtuin, Afrika-correspondent, dank je wel. En dan gaan we na het nieuws zometeen met Sid van Linden naar het Nieuwsweekend, waar Milieudefensie te gast is, waar ze de psyche van Vladimir Poetin gaat ontleden. En waar Mieke van der Wielen en Pieter van der Wielen... en dan doe ik het weer fout. Wat heb ik met die twee namen, zeg? Nou goed, Mieke en Pieter, die gaan dat presenteren. En dat is in het weekend. Maak er wat moois van. Online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaalslaapkliniek.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar de transformatiegroep.nl.